illusioner. For mange millioner, jeg følte penge gav mig magt. Men med det liv, der blev jeg ensom. Mit liv blev tomt og trist og alt for pladsom. Men så den nat, jeg så dig, der blev der lys, forstod jeg. For alt blev skønt, så er det sagt. Du sendte mig et blik, som talte sandt. I dig, jeg ved, jeg lykken fandt. Lad os danse sammen hele natten og glemme alt om tid og sted. Det er skønt, og jeg ved, at det her vil vare ved. Lad os danse sammen hele natten. Kunne finde en ven som dig, kvinde. Nu bliver der mening i mit liv. Du havde nøglen til min ensomhed. Du låste op med kærlighed. Lad os danse sammen hele natten og glemme alt om tid og sted. Det er skønt, og jeg ved, at det her vil bare ved. Lad os danse sammen hele natten. Lad os danse sammen hele natten og glemme alt om tid og sted. Det er skønt, og jeg ved, at det her vil bare ved. Lad os danse sammen hele natten. Det er skønt, og jeg ved, at det her vil bare ved. Lad os danse sammen hele natten.